Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Պատկառանքով ու երկյուղացությամբ եմ ընթերցել Թալիշ գիրքը, ինքս ինձ վերստին համոզելով, որ հիրավի պատահական ոչինչ չի լինում այս կյանքում։ Եվ պատահական չէր, որ Բաքվում ապրող արհեստավոր մարդը, ծննդով Թալիշցի Նիկոլայ Օհանյանը, ով անցել է ոչ այնքան դյուրին ճանապարհ, մասնակցել մեծ հայրենականին, հաշվել հազար ու մի փորձություն ապրել, կարողացել է իր հոգու աներեր ուժով ոչ միայն ունենալ լավ ընտանիք, այլև սիրտ նվիրել հայրենի գյուղին։ Հարազատ բնորանի հանդեպ այնքան մեծ պատասխանատվություն ուներ, որ ձեռք է զարկել ամենամնայուն գործին՝ հիշատակարան թողնել սերունդներին, պատմական աղբյուրներից քաղած տեղեկությունների, համագյուղացիների, իր տոհմի անդամների հիշողությունների համադրումով ստեղծել գիրք, ավելի ճիշտ ծննդոց մատյան, ծննդավայրի անցյալն ու իր ապրած ժամանակը ագուցելով։ Որպես դրվատանք Նիկոլայ Օհանյանի աշխատանքին ասենք, որ հենց նման սիրով պետք է սիրել հայրենիքը։ Պատահական չէ նաև այն, որ Թալիշ գյուղի պես նրա պատմությունն էլ պիտի անցներ փորձություններով ու չկորսվեր։ Ժամանակին Նիկոլայ Օհանյանը իր կազմած մատյանը ներկայացրել է նախկին ինքնավար մարզի ամենաբարձր իշխանավորին՝ տպագրելու, հրապարակ անելու փափագով, սակայն մերժում ստացել։ Անշուշտ ծրտնեղել է, սակայն կյանքում շատ դժվարություններ հաղթահարածի լավատեսությամբ չի հուսահատվել։ Ձեռագիրը թողել է Մարսկոմի արխիվում այն հույսով, որ մի օր այն կհրատարակվի ու կհասնի ընթերցողին։ Ձեռագրի հետ իր սրտի թրթիրն է թողել Նիկոլայ Օհանյանը, և դրանք միմյանց շունչ են հաղորդել ու արդյունքում փրկվել է մոռացությունից ու հանձնվել տպագրության։ Եվ այսօր այս գրքին առավել խնամքով պետք է վերաբերվենք, քանզի շարադրվածը Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի պատմությունն է։ Այս բնակավայրի անունն անգամ բավական է, որ մեզ բարորեն խառներամ մտքեր, քանզի նա Արցախի սովորական գյուղերի շարքում չէ, ճակատագիրը նրան դարձրել է երկրի սահման ու դարպաս։ Սկզբնավորումից 5-րդ դարից սկսած մինչ այսօր մի քանի անգամ Թալիշը ստիպված էր գաղթի ճամփան բռնել, բայց հերուներում հանգրվանած ավակները միշտ էլ վերադարձել են, շենացրել իրենց գյուղը։ Իսկ դպիրը, բարեխիղճ գրի առնողը, Նիկոլայ Օհանյան հայը, իր այս գործով անվանի Թալիշցին, ասես նվիրալին հատուկ աստվածատուր ներկտատեսությամբ զգացել է, որ գյուղի պատմությունը մոռացումից փրկելը հավասարազոր է տունդարձի ճամփան չմոռանալու, որ հաճախ կորսված բնակավայրերի վերադարձն արդուն են պահում անգամ այնտեղ ծնունդ առած երկը, ավանդազրույցն ու հեքիաթը։ Եվ անցյալ դարակեսին իր կյանքի եռուն շրջանն ապրած մարդը անշուշտ զավակի անանց սիրով է զգացել այսօրվա Թալիշին պատու հասած արհավիրքները և սերուններին շտապել իր գրքով պատգամել, որ Թալիշը միշտ է լինելու է Արցախի ամենամեծ բնակավայրերից մեկը, որ ինչպիսի խոր արմատներ ու շքեղ սաղարթ ունի մեր երկրում, որ պատմության խորխորատներում հրի ու սրի ենթարկվելուց չի ընկրկել, և հայերիս ամեն օր նորոգվող հույսի պես ամեն անգամ հառնել է մոխիրներից։ Անցյալը լավագույն խորհրդատուն է, իր գրքով այս իմաստությունն է մեզ հիշեցնում երջանկահիշատակ Նիկոլայ Օհանյանը։ Նա երկրային կյանքին հրաժեշտ է տվել 1984 թվականին Բաքու քաղաքում։ Սոնա գրահրատարակչության Արցախապատում մատենաշարը լույս է ընծայել Թալիշ գիրքը Արցախի հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հովանավորությամբ։ Եվ գրքի շնորհանդեսն էլ պիտի կայանար այս տարվա ապրիլի 5-ին Թալիշում, ով կարող էր գուշակել, որ 2016 թվականի ապրիլը կդառնա ճակատագրական պահ և գյուղը հերթական ողբերգությունը կապրի, կրկին գաղթական դառնալով սեփական երկրում։ Այս ամենը ցավով ու կսկիցով բխած ապրիլյան ողբերգական դեպքերից ժամանակ անց կազմակերպված գրքի շնորհանդեսին հնչած ելույթներում լսենք մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանին։ ընթացքը ամեն ինչ խաթարեց եւ մենք չկարողացանք նախատեսված ձևով մեր այս միջոցառումը մասնակցել Թալիշը, բայց որոշեցինք հենց այսօր կազմակերպել այստեղ այս գրքի շնորհանդեսը, սրանով նաեւ բոլորի ուշադրությունը եւս մեկ անգամ դարձնելով այն իրավիճակի վրա, որը ստեղծվել է ապրիլի ամսից հետո Արցախում, հենց նաեւ Թալիշ գյուղում, Կարևան Մադավիշ գյուղում։ Ուզում եմ ասել, որ Արցախապատում շարքը մենք սկսել ենք հրատարակել Մաքսիմ Հովհաննիսյանի նախաձեռնությամբ իր առաջարկով, և ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև իսկապես շատ կարևոր գործ հանձն առանք սկսելով այս շարքը, և Թալիշը այդ շարքի չորրորդ գիրքն է։ Մեր յուրաքանչյուր գյուղում, յուրաքանչյուր բնակավայրում մենք ունենք այսպիսի կալյաս մասունքներ, ուշադրություններ, տպագրված հիշողություններ, որոնք եթե փորձենք իմի բերել, ապա պիտի ամբողջացնենք նաև մեր պատմությունը։ Եվ թերևս այս փորձն է, որ համատեղ իրականացնում ենք։ Պարոնովանսյան, ես ուղղակի առիթով օգտագործել և շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս շարքի համար, և այսօր այս ստեղծված իրավիճակը ևս մեկ անգամ հաստատում է, թե ինչքան կարևոր է այս ձեռնարկը։ Գրքի հիմնական ատաղձը Նիկոլայ Օհանյանի «Թալիշ» պատմական ակնարկն է, որը սկսվում է 5-րդ դարից և հասնում մինչև անցյալ դարի 80-ականների սկիզբը։ Դրան հավելվել են Սլավաբայունցի «Թալիշ» գոյության պայքար փաստագրական ակնարկը և հատվածներ Սաշա Սարգսյանի «Թալիշ» գրքից։ Այս արդիվ Արցախապատում մատենաշարի նախագծի հեղինակ Մաքսիմ Հովանիսյանը նշեց. Ամենից մեծը պետից մեկը իր գործնեության ընթացքում ապրում աստծուն շատ դուր է եկել իր գործնեության մեջ, և նա առաջարկել է հետևյալը. Բացի անմահությունից, որը բնորոշ է անմահներին աստվածներին, ինչ ուզել աս, ես կարող եմ ընձայել քեզ, և Քրիստոսն ասում է՝ «Տուր ինձ հիշողություն»։ Երևի մարդկային գիտության, մարդկային գույության շարունակականությունը ամփոփում է այս ասացի մեջ, որովհետև մարդս շարունակական կարող է լինել միայն իր հիշողություններով, իր պատմությամբ, մարդկության պատմությունը այնպիսի օրինակ է լինի, որ պիտի հետ նայես, որպեսզի ճիշտ ճանապարհը չշարունակես։ Սա է դարերի ընթացքում սուտական փորձի և զրակացությունը, ինչու ես դրանից սկսեցի, որովհետև այս գիրքը, ինչպես նաև այս մատենաշարի բոլոր հատորակները, դա հետադարձ հայացքի անցյալին, որպեսզի ապագայի մասին մենք ճիշտ դատենք և մեր քայլը լինի ճիշտ։ Ստացվել է այնպես, որ պատմությունը կերտում են ծառերը, խելոքները միայն օգտվում են դրանից, ծուռ մարդիկ, պատահական չէ, որ մեր էպոսը կոչում են սասնա ծառեր, խենթ ու խելան տղերք, հայրն ասեր՝ մորը սիրով, երեխային սիրով, կյանք սիրով, հայրենիք սիրով։ Այս գենետիկական ժառանգությունն այսօր մենք լենում օգտագործում ենք մեր հայրենիքին, և պետք է չէ, որ մեկը ուշի արյան մեջ այդ խլրտումը կա։ Հիշեցի մի մարդ արհեստավոր, այնքան որոշում իր այգում մասկերել, արհեստավոր, թե ուրիշ գործն է այն մարդ, բայց տարիներ շարունակ ապրելով պատմում, գալիս է ոտքով, չինտեղուցիով, չինտեղիչով, մաներ գալիս է ճյուղի համներով, մեկ առ մեկ ուսումնասիրում, կարդում, վերագնահատում և այլն, և գրում է այդ գիրքը, գալիս է ժամանակները, գալիս է տարիները, և հիշողությունը մեջ մարզվում է ամբողջ արխիվը, թափվում է փողոցը, հրապարակը պատկերացնենք, և դուրքով էլի Կարինյան Ավուսյանն է, որը իմանալով, որ այսպիսի նպատակը առաջարկում է ուղղությունի նպատակը, իրոք հետաքրքիր գիրք է, բայց գիրքը համարվում է այնտեղ, որտեղից սկսում է մեր արցախյան շարժումը, և բնականաբար այդ ամբողջը գումարեցինք, այնտեղ կար նաև արցախյան շարժման պատմությունը կապված Թալիշ գյուղի հետ, և այն բանի հետ, որ Օղուս ցեղը թափվեց Թալիշի վրա ու հիմնահատակ գործ արեց։ Ի վերջո նորից մենք հարուտագրեցինք գյուղը, մարդիկ վերադարձան, վերականեցին դժվարությամբ, չգիտեմ ինչով։ Այս ամբողջ պատմությունը արտացոլված է գրքի մեջ։ Թալիշեցիները նաև սիրում են գիրը բնականություն, այս քանդները որ տվեցի պատահական չի, մտավորական գյուղ է։ Եվ Թալիշեցիները գրեցին հուշեր, պատմություններ կապված Արցախի աշխարհման հետ, կապված գյուղի պատմության հետ։ Ի դեմ ասեմ, որ խամսայինների մեջ ամենաազդեցիկ տոհմերից մեկը Բեգլարյանները, որոնք եղել են Մելիքության գլխավորը, հիմնադիրը, և ստեղծեց Թալիշ գյուղում, ըստ որում մենք օգտագործեցինք նաև Գարա Արստամյանը, դեկել ազատամարտիկների և թանգարանի հիմնադիրն ու տնօրենն է եղել, մեր փառավորը Գիրիկոնի գնաց, հենց ուղերձ Արցախյան պատերազմի մասին, շատ շնորհակալ Գիրիկե։ Եվ այնտեղից էլ մենք քաղացինք, մի խոսքով բավականին աշխատանք տարվեց, և որպեսզի խուսափենք կլիմատություններից, մրեկումներից, բանից, խնդրեցինք, որպեսզի Շուրա Հովանյանը, որը Թալիշ գյուղից է և Հերնանիից բարեկամներ կերել է, ու խմբագրի գործը հաստարեց և պարկարտով բարեխիճորեն ամեն ինչ կերպերին դրեց, մրեկումներից մենք կարողացանք գյուղել միջև իմա, որը կարողացանք խուսափել, և ստեղծվեց այս Թալիշ գյուղը, մի հուշարձան գյուղի մասին, գյուղի մարդկանց մասին, մեր Արցախյան շարժման Թալիշյան դրվագների մասին, բայց ինչի մնայինք, որ պատմությունը պիտի շարունակվի։ Ժողովրդական խոսք ասում եմ, կարգը թակած դրվում է։ Սա ինչու ասացի, որովհետև այսօր ես այսպես եմ կարգում, այսօր հայրենիք զինվոր և ընտանիք մարդ և քաղաքացի իրեն բովանդակության շատ բան եմ փոխվել։ Մեր այսօրվա սերունդը ապացուցեց, որ պետք է այլ կերպ նայել մեր իրականությանը, այլ կերպ նայել շնամու աչքերի, իրենց հերոսությամբ նրանք մեր ղեկավարների աչքերը բացացին, թե ինչպես պետք է հայրենիքը պաշտպանել։ Եվ մի կերպ հասկացան, որ երկիր պահելը շատ երկիր պահելը ամեն մարդու գործ չի, բայց դժբախտաբար մենք այս պարզ ճշմարտությունները արյան գնով ձեռք բերեցինք։ Բայց երեք պարկ ասո, որովհետև մեր Վալերի Ալեքսանդրը բերվում է նրանքից նոր հերոսներ, նոր գիտնականներ, նոր մեծություններ, և Արցախով կշարունակի ապրել ու գոյատևել։ Ճակատագրի բերումով 1994 թվականի ապրիլի 14-ին երկու տարվա գերությունից հետո ազատագրվեց Թալիշը։ Այս գիրքը շարունակություն կունենա և իր պատմությունը կշարունակի Թալիշը վերընձուղված տարեգրությամբ։ Վկան պատմական անցյալն է լի փորձություններով, իսկ անխորտակ ուժը հայ ոգին իր օջախին մշտապես տեր կանգնելու անխախտ երդումով։ Շնորհանդեսին գրքի խմբագիր անվանի իրավաբան Նիկոլայ Օհանյանի զարմուհի Շուրա Օհանյանը իր խոսքում հույս հայտնեց, որ այսօր բնակիչներից զրկված Թալիշը երբեք չի դառնա հուշարձան, այն պիտի վերհառնի, և որպես Արցախի հյուսային դարպաս միշտ պիտի անառիկ մնա ճշտամու համար։ Թալիշեցին արդեն 4-րդ անգամ է պատմության ընթացքում մտնում են և դարձել է գաղթական, դարձել փախստական, բայց միայն նա չի փորձել իր լավատեսությունը և ինչքան ենթադրում ես ինձ ու ցանա հիմնարարը ու դիրավորները նա պատրաստ դեր դիմանքով, ասում ես մի փոքր ցենց այն լինի, ես գիտնամ, ինձ ուրիշ ոչ պետք չի, ես որ ի տարբերություն ես չեմ ուզում թողիզներին մյուս Ղարաբաղցիները, ի տարբերություն բոլոր արցախցիների, Թալիշեցին մի քիչ այլ ձևի նրանց համար ողը մտցան կարտես սրպությունը։ Եվ մի երբ որսպորձ են գոմուզ է, որ պետ չմ որից վերադարնան, ասլով պետք է վերադարնում։ Եվ երեխան, որ երեք տարի կանարել, ու միարդին առաջին լությում, հարվացու երբ որ կոստա, որ ամեն ինչ գիտեմ ամենավատ հերսեր թոտ դարը գոնում որացմը, 40-60 մետարովցեն որեցը, ու չես որ դեր չէ եմ, որ են գիրկում, են հերոսական, որ ամենանքան խոսմ ասմ ավա մնացել, ծրդուխ հարցրեցի, բայց այդ հարցում թե ո՞նց դներ, ասում եմ, մասին եմ հարցում։ Ասում ուզում գամ, ասում չի փորձես։ Բայց քաղաքացի այդ լավագույնությունը, այնքան որ 18-20 թվականների մայիս պատմած 6-ամիս հանգամանքը գողում, այն ժամանակ պատմում էր որքան էր ժամանակ։ Երևին Թուրքի կողմից։ 91-92 թվականից 94 թվականներից մեր գողը բնավեր տանալ դարձավ, մեր գողացի, բայց ուներից վերադարձավ, ու այն հարցում ասում եք դիտի շխալավի են կարողում, արդեն են կարողավի են, որ ժամանակակից տեխնոլոգիական ճարտարապետները լրաց մեքենան չգիտեն, որ ամեն ինչ չկա, եւ ընդհանրում են մեր խաղակյան, եւ դարձ թե էլի ուզուր գլխի դաս ու չթողնես որ այդ մարդիկ շարունակեն։ Բայց մեջ Ադրբեջանի կատարած հանձնարարությունը, հանձնարարության միջազգային հակատարելու միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի խախտում, ոչ թե մեր դեր պետական հունեզդրության ինչպես մեր գործեր հարություն քրեական դատավարության ուեզգուքով, այլ կատարվել միջազգային մակարդակի, միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի խախտում, ոտ նա կատարել հանձնարարություն և պայմաններում խաղաց մակուսան դեմը, ովքեր են այդ բնակիչները նա կապ չունեն զինվորական ռազմական գործողությունների հետ, խաղաց բնակիչները, որոնք իրեսմանը կրած, քշերը հանկարծ մանավանդ խաղապյանների, ովքեր են ծեր, ծառայալ, հիմա մարդիկ Թուրքի ձեռագերը, որ կարողանում է զինք բարձրացնել և մտնել սպանել, են մարդկանց, որոնք քնած են, որոնք անօգնակ վիճակում են, որոնք ընդհանրապես տեղաշարժվել են, շարժվել չեն կարող, այլ մի ձեռագիր, որի շարժվում է նարքերքնել, կամ ներկմանդավորություն կան հիմարներ, որոնք հաշմանդում են, 40-50 տարեկան քույրեր բերել հաշմանդան, բայց որից այդ նույն հաշմանդանները զոհ են դարձել քաղաք բնակիչները, որոնք զինք դրել ու ընդունակ չեն, որևէ ձևով նրանք չեն կարող հաստատել մարդական գործողությունների, բայց չխանում քիրախը, որից որը երբ գնե ճշտամասնան, որը անձի, ազգի, նկարպան որ պետի նկարպան ճշտամար տարանդված չի եղը, բայց ասում որ երորդ անգամ ինքնա դանում, ասին ճշտամի գիտը որ ծարեշեց հետ ուջեղա, եթե ծարեշեց որ ինքը տեղա համարեց, որոմը դու կմաց եք որնը դարպասները մացին, ծարեշեց ինք եթե վերադարնը երկրում, եվ եթե մենք ուզնայում մեր պետականության, մեր անկախության, այդ երաշխիքը մենք պիտի մնան քանիշ, առանց քանիշի ես հարաբար ապագան չեմ դես։ Մենք բոլորս պետք է ձգտենք, որպեսի քանիշը որպես քանիշ, ոչ թե մնա որպես ուշադրան պատմական գրքում, եւ ոչ թե շարունակ մենք այդ պատմությունը մենք միան ավարտելով պատերազմում, այդ քանիշը որպես քնիկ պիտի վեր հանի, պիտի բարձրանա այդ ավերակներից եւ այդ մոխիրներից, եւ պիտի մենք ունենանք սկականից վերագրել մնացած։ Երեսուն տարի գրքի ձեռագիրը մնացել է փակի տակ, և խնամքոտ ձեռքը նրան փրկել է մոռացությունից ու տվել տպագրության։ Այս պատվաբեր գործը կատարել է Մարսկոմի նախկին հրահանգիչ Կարինե Ալավերդյանը։ Ինչպես մարդիկ, այնպես էլ գրքերը ունեն իրենց ճակատագրերը։ 30 և ավելի տարիներ փակի տակ տարբեր պահոցներում մնացած Նիկոլայ Օհանյանի Թալիշի պատմությունը վերջապես հասել է իր ընթերցողը։ Ավելին կասեմ, այս գիրքը Նիկոլայ Օհանյանի, որ գրել է 5-րդ դարի սկսած մինչև 1980-ական թվականների պատմությունը, շնորհիվ Սոնա գրատան աշխատակիցների լրամշակվել է և հասցվել մինչև մեր օրերը, բիզիլիկատիումը մինչև ապրիլյան շրջանը։ Ներառվել են, ես անպայման ուզում եմ նրանցանումները տալ, Սլավա Բայոցի, Սաշա Սարգսյանի ակնարկները, ինչպես նաև ասվեց Գալա Արստանյանի մեր Թալիշի նահատակների մասին եղած նյութեր։ Արդյունքում ստացվել է գիրք խնկարտում, գիրք սրտաձոն նվիրված Թալիշի փառավոր անցյալին ու հերոսական ներկային։ Եվ մենք տպագրում էինք այս գիրքը, միամտաբար կարծում էինք, թե այս գրքի շարունակությունը լինելու է Թալիշեցու խաղաղ ստեղծարարության աշխատանքի պատմությունը։ Սակայն մեր այս ապրիլյան գրքերը նորից ապացուցեցին մեզ մեկ անգամ ևս, որ մենք գործ ունենք արյունարբու շնամուհի Եվ նա անընդհատ ծեծում է Արցախի դարպասները եւ ծեծելու է, իսկ այդ հյուսիսային դարպասը իհարկե առաջին հերթին Թալիշ գյուղն է։ Թալիշը որ երրորդ անգամ արդեն տարահանվեց, Թալիշը որ երրորդ անգամ իր պատմության ընթացքում առաջինը իր վրա վերցրեց Շնամու առաջին հարվածը։ Երբ ապրիլի 2-ին մենք լսեցինք դաժանությունների մասին, մի տեսակ ուչ եկան, նեղ սրտեցին, բայց երբ հեռուստատեսությամբ ելույթ ունեցավ Թալիշեցի կինը, եւ այսպես լրագրողի հարցին պատասխանեց, որ ինքը ուրիշ գնալու տեղ չունի, որ ինքը իր տուն ու տեղը չի թողնելու, որ ինքը չի լքելու իր գերեզմանները, մենք նորից փառավորվեցինք ու հասկացանք, որ գործ ունենք հերոս գյուղի, հերոս մարդկանց հետ։ Ու ավելի կարգամոտված են, որ Թալիշեցիները նորից վերադառնալու են իրենց գյուղը, շենացնելու են, նորից ծուխ է բարձրանալու իրենց օջախներից, որովհետև իհեճուկս Մահվան, իհեճուկս Դժնամու եւ հանուն այն երիտասարդների 18-20 տարեկան, որ զոհվել են պահելով Թալիշի դիրքերը, պետք է որ այդպես լինի։ Բացի դրանից, Թալիշեցին գալու է, որովհետև Թալիշեցին առանձնահատուկ մարդկային տեսակ է։ Մայրս գիտեր Թալիշեցիների մասին եւ նա միշտ ասում էր. Ղարաբաղի ոչ մի շրջանի մարդկանց հետ չի կարելի նրանց համեմատել, նրանք ուրիշ են։ Նրանց գեներում Թալիշեցիների երբեք չի լրել նախնիների արյան կանչը, երբեք չի լրել իրենց հողի ջրի կանչը, ու նրանք վերադառնալու են, խնդրելու պես պահանջում են առաջին հերթին Թալիշեցի մտավորականներից, որովհետև այս գիրքը գրել են Թալիշի մտավորականները, իսկ Թալիշում կան լավ մտավորականներ, որ իսկապես շարունակեն այս պատմությունը եւ ներառեն այս ապրիլյան պատերազմի բոլոր հերոսներին, այս հերոսամարտերը, որովհետև իսկապես նրանք ապացուցեցին, որ Արցախի Մելիք Բեգլարյանների փառավոր կողմի հերոս արժանի ժառանգներն են։ Ու ես Թալիշեցիներին ցանկանում եմ կրկնակի երակի համբերություն, կրկնակի համառություն, հերոսություն, որ նորից վերագտնեն իրենց ու գան իրենց տները վերադառնան։ Բայց դրա համար իհարկե առաջին հերթին խաղաղություն է պետք։ Խաղաղություն ոչ միայն Արցախ աշխարհին, այլև ամբողջ երկիր մոլորակին, որ այսպես փոթորկվել է։ Գրքում զետեղված են նաև Արցախյան գոյամարտում իրենց կյանքը նվիրաբերած Թալիշցիների լուսանկարներն ու հակիրճ կենսագրականները։ Հատկանշական է, որ գիրքը այս գյուղի մաքարման դարավոր ուղին ներկայացնելով իր մեջ ամփոփում է նաև Թալիշցիների զվարճախոսությունների մի փունջ։ Անշուշտ այս սրամտությունները առավել ցայտուն են դարձնում Թալիշցու կենսասիրությունը, ով կյանքի ամենադժվար պահերին անգամ չի կորցրել իր եւ ուրիշների սխալների վրա լիաթոք ծիծաղելու ունակությունը։ Թերևս սրանով էլ ամբողջանում է հայ մարդու կերպարը, ում ոչինչ և ոչ ոք զորու չէ ընկճելու։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։